Vinteren er så kort, vi må bruge hvert minut. Sneen smelter bort, og så er det hele slut. Nu er jorden hvid, og kanen den er klar. Så der altså ikke tid til nogen diggedag. Bjælleklang, bjælleklang over vej og sti. Kan man høre vintervejrets kæmpingsmelodi? Bjælleklang, bjælleklang gennem mark og skov. Drager vi på kanetur, og i hvor er det sjov. Over stok og sten går det rask afsted. Lottes lange ben kan ikke følge med. Sneen falder tæt, og aftenen falder på. Vi er blevet trætte, og nu skal det hjem at gå. Bjælleklang, bjælleklang over vej og sti. Kan man høre vintervejrets kendingsmelodi? Bjælleklang, bjælleklang, sød og let musik. Fylder vores kanetur med yndig romantik. Musik fylder vores kanetur med yndig romantik.